ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था, जिसमें सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टि ही देव सृष्टि यत् श्रेयसो देवान् अश्रितः। इस पंक्ति के ऊपर में हम भाष्य देख रहे हैं, भाष्य टीका देख रहे हैं। सैषा ब्रह्मणो अतिसृष्टि यत् श्रेयसो देवान् अश्रितः, यही है, इसके ऊपर विचार चल रहा था। तो वही अतिसृष्टि है, अतिसृष्टि माने अति साध्वी कहा टिप्पणीकार में, अत्यंत सुंदर सृष्टि है। क्यों? आगे हेतु देंगे। जो स्वयं मर्त्य होता हुआ अमरों की सृष्टि कर दी, यजमान अवस्था की बात है, ये कहना है। तो सहसा अतिसृष्टि बोला वही सृष्टि है, साध्वी कहा। तो प्रश्न आता है का सा, वो सृष्टि कौन सी है जो अतिसृष्टि, प्रश्न आया। उत्तर दिया यत् श्रेयस माने प्रशस्य तरान, यत् माने यस्मात है वो, यस्मात श्रेयस माने प्रशस्य तरान, जो प्रशस्य तर है अत्यंत प्रशंसनीय है, ऐसे जो देवता है प्रशस्य तरान आत्मर सकाशात यत् माने यस्मात अश्रित, अपने से उनको पैदा किया उस प्रजापति ने। किस अवस्था में माने ये जब यजमान अवस्था में थे उस काल की बात है। सकाशादि अस्मात अश्रित देवान, देवताओं को सृष्टि की, अग्नि आदि देवों की सृष्टि की। अच्छा, तस्मात देव सृष्टि अतिसृष्टि, इसलिए देव सृष्टि जो है अतिसृष्टि है, यही है। टीका देखें, अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुतेर अग्न्यादयो अश्य अवयवः। अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुति है, अग्नि उसके शरीर है, उस प्रजापति का ऐसा आया है। तो अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुतेर अग्न्यादयो अश्य अवयवः, इस प्रजापति का, अश्य प्रजापति पते है अवयवः, प्रजापति के शरीर के अवयव है अग्नि आदि, तो कैसे सृष्टि की, अपने शरीर के अवयव को कैसे सृष्टि करेगा, ये प्रश्न है। अग्निमूर्धा इत्यादि श्रुतेर अग्न्यादयो अश्य अवयवः, अग्न्यादि देवता जो है इस प्रजापति के अवयव है। कथम तत् सृष्टि, उस अग्न्यादि देवों की सृष्टि कैसे कर सकता है प्रजापति, उसको अवयव है। तो ततो तत्सृष्टि ततोपि अतिशयति, उससे प्रजापति से भी अतिशय वाली कैसे हो सकती है सृष्टि, देवदेव सृष्टि, ये आशंकते पूर्वादि शंका करता है, कथम करके शंका की भाष्य में। कथम पुनरात्मरो अतिशया सृष्टि, अपने से भी बढ़कर सृष्टि कैसे हुई, देवादि सृष्टि अपने से बढ़कर कैसे है, प्रजापति से श्रेष्ठ कैसे है। अतः आह, इसके उत्तर देते हैं भाष्यकार देते हैं। अतः यद अथ, आगे अथ शब्द है, अथ यद मर्त्यासन, यन मर्त्यासन है, यद का अर्थ इस्मात, अथ यद यन मर्त्यासन अमृतान अश्रितता ऐसा इत्यादि आता है। अथ यद माने इस्मात मर्त्यासन, स्वयं मरण धर्मा होता हुआ, मरण धर्मासन, स्वयं मरण धर्मा हुआ हुआ माने प्रजापति के, ये फलावस्था की बात नहीं है, यजमान अवस्था की बात है, अग्नि आदि की सृष्टि, उसने अपने कर्म उपासना के फल पर सृष्टि की, यह कहना है। अर्थात यस्मात मर्त्य आसन, मर्त्य होता हुआ, मरण धर्मासन, मरण धर्मा वाला होता हुआ प्रजापति, अमृतान अमरण धर्मिणो देवान कर्म ज्ञान बन्निना सर्वान आत्मना पापना ओषित्वा अश्रित, कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा, कर्म और उपासना रूपी जो अग्नि है उसके द्वारा अपने सारे पापों को जलाकर नष्ट करके वो देवताओं की सृष्टि की, ये अपने से भी बढ़कर सृष्टि है, कर्म और उपासना के रूपी अग्नि के द्वारा सभी पापों को, अपने पापों को नष्ट करके देवताओं की सृष्टि की, ये सृष्टि अपने से भी बढ़कर सृष्टि है, जो कि मरण धर्म होता हुआ अमर देवताओं की सृष्टि की, ये कहा। ये कहा अतः यदि अस्मात मर्त्य आसन, स्वयं मर्त्य होता हुआ उन्हें मरण धर्म आसन, मरण धर्म वाला होता हुआ प्रजापति, अमृतान माने अमर धर्म, अमर धर्मी वाले हैं, अमर धर्मी वाले जिसका मरण नहीं होता, ऐसा देवताओं की, देवान देवताओं की, कर्म ज्ञान बनिना, कर्म और ज्ञान माने उपासना, ये दोनों रूपी अग्नि के द्वारा, कर्म और उपासना रूपी अग्नि के द्वारा आत्मना पापना वोषित्वा, अपने सारे पापों को जला करके अस्थिरजतः देवान अस्थिरजतः देवताओं की सृष्टि की, अमृतान अस्थिरजतः अमृतों की सृष्टि की, यही प्रजापति की अतिशय सृष्टि यही है, यही उत्तर दिया। तस्मात इयम अतिशय सृष्टि उत्कृष्ट ज्ञान से फलम इत्यर्थः, तस्मात इसी कारण से ये जो अति सृष्टि है देवताओं की सृष्टि, यह उत्कृष्ट ज्ञान से फलम, उत्कृष्ट उपासना और कर्म का फल है, यहां ज्ञान में, ज्ञान में उपासना है साथ में कर्म भी है, उत्कृष्ट कर्म और उत्कृष्ट उपासना का फल है, ये देवताओं की सृष्टि ऐसी है। तस्मात एताम अतिसृष्टिम प्रजापतेर आत्मभूताम योगेद, इसलिए ये जो प्रजापति के अतिसृष्टि है देव सृष्टि, इसको प्रजापतेर आत्मभूताम, देवताओं की सृष्टि जो है ना प्रजापति के आत्मस्वरूप है, प्रजापति ही है वो, क्योंकि मिट्टी में जो बनते हैं वो मिट्टी ही होता है, प्रजापति में जो बन गए वो प्रजापति ही है, प्रजापतेर आत्मभूताम, ये देवादि सृष्टि प्रजापति की अपने स्वरूप सृष्टि है, ये सृष्टि को जो व्यक्ति जानता है माने उपासना करता है स वो व्यक्ति उपासक भी, ये तस्याम अतिसृष्टियाम, ये जो अतिसृष्टि है देवताओं की सृष्टि, इसमें प्रजापति रिव भवति, वो भी देवताओं की सृष्टि करने में योग्य होता है, प्रजापति से अभेद होकर के उपासना करके प्रजापति रूप से देव सृष्टि करने वाला हो जाता है, प्रजापतिवत एव स्रष्टा भवति, प्रजापति के समान ही वो भी स्रष्टा बन जाता है, ये फल बता दिया। ठीक है, देखें प्रजापतेर यजमानावस्थापेक्षया देवसृष्टेर उत्कृष्टत्व वचनम अविरुद्धम इति परिहरति, सिद्धांत पूर्व पक्ष ने पूछा था अपने से बढ़कर कैसी सृष्टि हो गई देव सृष्टि, भाष्य में पूछा तो उत्तर यही है, प्रजापतेर यजमानावस्थापेक्षया, प्रजापति के फलावस्था को लेकर के देव सृष्टि अतिशय सृष्टि नहीं है, यजमानावस्था को लेकर के, वो मनुष्य था उस काल में, प्रजापतेर यजमानावस्थापेक्षया देव सृष्टिर उत्कृष्टत्व वचनम अविरुद्ध, देव सृष्टि को उत्कृष्ट जो कहा गया अतिशय कहा, ये उत्कृष्ट अविरुद्ध है, विरोध नहीं है, उस समय वो मरते था प्रजापति यजमान अवस्था में, मरते होता हुआ अमृतों की सृष्टि की, ये कहा, इसलिए अत आह उत्तर दिया, अथ यद यस्माद मर्त्यसन इत्यादि कहा था। ठीक है, देव सृष्टिर अतिसृष्टित्वाभाव भाव शंकानुवादार्थो अथ शब्दार्थ, अथ यद मर्त्यसन है ना, तो अथ शब्द क्यों दिया होगा, अथ यद मर्त्यसन अमृतान अश्रित, अथ शब्द क्यों कहते हैं, देव सृष्टेर अतिसृष्टित्वा भाव शंका अनुवादार्थो अथ शब्द, ये अनुवाद में है अथ शब्द, यहां माने देव सृष्टि जो है ना अतिसृष्टि का अभाव है, अतिसृष्टि हो नहीं सकती, वो अतिशय सृष्टि होने से ऐसी शंका पूर्वादि की थी, उसके अनुवाद करने के लिए अथ कहा, ये सिद्धांत के अथ है, अथ शब्द इसके लिए है, यह ननु अर्थ में टिप्पणीकार ने कहा, यह अर्थ शब्द ननु अर्थ में, यही अर्थ है ननु अर्थ में है, माने पूर्ववादी की शंका के अनुवाद करने के लिए, पूर्ववादी की शंका है कि देव सृष्टि कैसे अतिशय सृष्टि हो सकती है, तो उस शंका के अनुवाद करने के लिए ये अर्थ शब्द है, यह ननु अर्थ में है, ऐसा कहा। ज्ञान से उपलक्षण भाष्य में लिखा था, तस्मात अतिसृष्टिम उत्कृष्ट ज्ञान से फलम भाष्य में दिया था, जो उत्कृष्ट ज्ञान से फलम, तो या ज्ञान से जो है उपलक्षण है, कर्म के लिए उपलक्षण है, उत्कृष्ट ज्ञान उत्कृष्ट कर्म का फल है, ये बताना, एक ज्ञान से, ज्ञान से उपलक्षण कर्मणों भी द्रष्टव्यम, ज्ञान से पद भाष्य में है, उसका उपलक्षण मान करके कर्म भी लेना, ज्ञान कर्म दोनों उत्कृष्ट कर्म उत्कृष्ट ज्ञान का यह फल है, जो मर्त्य होता हुआ अमृतों की सृष्टि के लिए, ये कहना है। अतिसृष्ट्याम इत्यादि व्याचे आगे मंत्र में, अतिसृष्ट्याम हवे यतस्य भवति इत्यादि जो मंत्र है, भाग है कंडिका भाग है, उसका अर्थ करते हैं, माने अतिसृष्ट्याम ऐसे यतस्याम भवति एवं वेद, ये इसका अर्थ करते हैं, कहा अतिसृष्ट्याम इत्यादि व्याचे तस्माद, कहा तस्माद एताम अतिसृष्टम प्रजापतेर आत्मभूताम वेद, जो प्रजापति के आत्मस्वरूप, प्रजापति से भिन्न नहीं है देवता आदि, ऐसा आत्मभूताम यो वेद अतिसृष्टि, जो आत्मस्वरूप अतिसृष्टि को जो जानता है उपासना करता है, स एतस्याम अतिसृष्ट्याम प्रजापति भवति, इस अतिसृष्टि में प्रजापति के समान ही होगा, वो भी प्रजापति से अवैध होकर के देवताओं की सृष्टि करने वाला हो जाएगा, प्रजापति पद एव स्रष्टा भवति, अर्थ कर दिया, प्रजापति के समान ही स्रष्टा होता है, कहा। टीका में कहते हैं देवादि सृष्टा तदात्मा प्रजापतिर अहम एव। देवादि का सृष्टा जो प्रजापति है, जो देवता स्वरूप है, वो प्रजापति तदात्मा देव स्वरूपा, ऐसा प्रजापति माने प्रजापति देवताओं की आत्मा है, स्वरूप है वो प्रजापति। अहम एव मैं वही प्रजापति हूं, ऐसे जो अभिमान जो करता है उपासना में, यदि उपासितु ऐसे उपासना करने वाले का तदभावापत्या उस प्रजापति भाव की प्राप्ति से तत्सृष्टित्व फलते, देवादि सृष्टित्व सिद्ध हो जाता है। देवादि सृष्टि करने वाला प्रजापति, देवताओं का जो स्वरूप प्रजापति है वो मैं हूं, ऐसे उपासना जो करता हूं, ऐसे उपासक का प्रजापति भाव को प्राप्त होना, प्रजापति भाव उनसे देवादि सृष्टि का कर्ता बन जाता हो भी, ये फल बता दिया। यही है तदात्मा। चार की टिप्पणी में कहा देवादि सृज्या भिन्न, देवादि जो सृज्य पदार्थ है उसे अभिन्न प्रजापति, वो मैं हूं अभिन्न प्रजापति मैं हूं, ऐसा जो अभिमान करता है वो भी प्रजापति स्वरूप होकर के देवताओं की सृष्टि कर्ता बन जाता है, ये फल बता दिया। आगे अगले कंडिका के लिए अवतरण देते हैं, सप्तम कंडिका के लिए। पूर्वोत्तर ग्रंथयोर संबंध वक्तुम प्रतीकम आदाय वृत्तम कीर्तयति कहते हैं। पूर्व ग्रंथ और उत्तर ग्रंथ, षष्ठ कंडिका और सप्तम कंडिका, पूर्व उत्तर ग्रंथ यही है। पूर्वोत्तर ग्रंथयोर संबंधम वक्तुम, दोनों का संबंध कहने के लिए प्रतीकम आदाय, आगे जो कंडिका आने वाली है उसके प्रतीक लेकर के, तद्धेदम तरी अभ्याकृतम आसित, आगे कंडिका का प्रतीक है। प्रतीकम आद वृत्तम कीर्तयति, तो पूर्व की बातों के कथन करते हैं, पूर्व में क्या कहा, अभी तक क्या हुआ। तद्धेदम तरी अभ्याकृतम आसित, ये आगे कंडिका आने वाली, मंत्र आने वाला है, उसका प्रतीक ले लिया। आगे भाष्यकार कहते हैं सर्वम वैदिकम साधनम, जितने भी वैदिक साधन है, कर्म उपासना जो भी है, कर्म उपासना जो वैदिक साधन है, सर्वम वैदिकम साधनम, ज्ञान कर्म लक्षणम, वैदिक साधन क्या है, उपासना और कर्म स्वरूप है, ज्ञान माने यह उपासना कर्म, उपासना और कर्म स्वरूप जो वैदिक साधन जितने भी हैं वह, कर्त्रादि अनेक कारकापेक्षम, वैदिक साधन जो उपासना हो चाहे कर्म हो अपने आप हो नहीं पाते हैं, कर्ता आदि, कर्ता कर्म संप्रदान अधिकरण आदि कारक की अपेक्षा करके होते हैं। कोई उपासना आदि करने के लिए जगह की आवश्यकता होगी, किस देवता की उपासना करनी है, किस साधन से करनी है, कौन करेगा, ये सब कर्तरादि अनेक कारक की अपेक्षा रखते हैं। सर्वम वैदिकम साधनम, सबके सब जितने भी वैदिक साधन है, कौन है साधन, ज्ञान कर्म लक्षण, उपासना और कर्म, ज्ञान माने उपासना, उपासना कर्म जितने भी हैं, कर्तरादि अनेक कारकापेक्षम, कर्तरादि अनेक प्रकार के कारकों की अपेक्षा करके होते हैं। प्रजापतित्व फलावसान, कहां तक जा सकता है उपासना और कर्म करने से, सबसे बड़ा फल है प्रजापति भाव को प्राप्त होना, यहीं तक है, उसके आगे उपासना कर्म की गति नहीं है, आगे फल नहीं है। प्रजापतित्व फलावसानम, वैदिक साधन जितने भी हैं, उपासना कर्म जितने भी हैं, उपासना और कर्म वैदिक, यह कर्ता अकेले नहीं हो पाते हैं, कर्ता आदि अनेक कार्य की अपेक्षा करके होते हैं, वह उसका कहां तक फल है, कहते हैं आखिर फल है कि प्रजापतित्व फलावसानम, प्रजापतित्व तक फल देने वाले होते हैं, विशेष कर्म विशेष उपासना करने पर प्रजापति बनेगा, नहीं तो नीचे ही रहेगा, यहीं तक है, संसार से बाहर करने वाले नहीं है, ये तो वैदिक साधन है जो कर्म उपासना। साध्यम कहते ये सब साध्य है, कहते साध्य माने साधन है, या साध्यम ऐसा साध्य नहीं, साध्य फलकम कहते हैं, प्रजापति तो फलावसानम साध्य फलकम, साध्य फल वाले प्रजापति तत्व को साध्य को सिद्ध करने वाले हैं। यहां पर सात धातु से जोड़ प्रत्यय हुआ है साध्य बनाने के लिए, यद्यपि तयोरेव कृतज्ञ खलर्था के अधिकार में एक कर्म या भाव में होना चाहिए प्रत्यय, कृत्य प्रत्यय है, किंतु कृत्य लुटो बहुलम सूत्र है, बहुलता से अन्यत्र भी हो जाता है, इसलिए यहां ये साधनोति अनेनेति साध्यम ऐसा बनाया हुआ है, माने कर्ण कारक में प्रत्यय है, टिप्पणीकार ऐसा कहते हैं, साध्यम माने प्रजापति तो फल तक पहुंचाने वाले हैं, इतना समझना, ये टिप्पणी में कहा एक नंबर में, पहले दो नंबर टिप्पणी थी इधर, हिरण्यगर्भ जिसको बोलते हैं, सर्वम वैदिकम साधनम में दो नंबर टिप्पणी है पहला, अविद्या पटल संबित चक्षुषाम ये लगाना किसके, अज्ञान रूपी पट्टी बांधा हुआ है जिस व्यक्ति ने उसके साधन है ये, जिसके ज्ञान रूपी चक्षु खुला हुआ उसके लिए वैदिक ये साधन नहीं है कर्म ज्ञान। एक टिप्पणीकार कहते हैं अविद्या पटल संबित चक्षुषाम, अविद्या रूपी जो पटल है पट्टी है उसके द्वारा जिसके आंख बंद है उनके लिए साधन है ये, माने अज्ञान में जो डूबे हुए लोग हैं उनके लिए साधन है। क्यों, वो संसार चाहते हैं तो संसार का सबसे बड़ा फल प्रजापति फल है, उसके आगे नहीं जा सकते। ये टिप्पणीकार ने बता दिया उन्हें अविद्या पटल संबित चक्षुषाम वैदिकम साधनम, ये टिप्पणीकार का कहना। अज्ञान आच्छन्न चित्तानाम इति तदर्थ, उसका अर्थ अज्ञान से ढका हुआ है जिनका चित्त आच्छन्न है उनके लिए साधन है ये, ज्ञानी के लिए साधन नहीं है ये। पटलम माने आच्छादक, या अविद्या पटल का पटल का अर्थ आच्छादक, अविद्या रूपी जो पटल है माने पट्टी है उस बधे हुए लोगों के लिए ये साधन होते हैं सभी वैदिक साधन कर्म उपासना जो साधन है। एक इधर साध्यम में एक नंबर टिप्पणी में कहते हैं कर्ण व्युत्पत्तिया साध्य फलक, या कर्ण व्युत्पत्ति से लेना साधनोति अनेनैति साध्यम, जिसके द्वारा सिद्ध करता है उसको साध्य बोला गया, माने प्रजापति फल तक पहुंचाने वाले हैं जितने भी वैदिक साधन यही है, उसके आगे के लिए नहीं। एतावद एव, बस इतना ही है, बस वैदिक कर्म और वैदिक उपासनाओं का फल यहीं तक है, यहीं तक है, प्रजापति तक है। एतावद एव यदि एतद व्याकृतम जगत संसार, इतना ही है जो व्याकृत संसार, इतना ही जगत व्याकृत जगत है, स्थूलीभूत जगत नाम रूपात्मक जगत इतना ही है, कहां तक है यहां से लेकर के प्रजापति तक यही है। एतावद एव माने यदेतद व्याकृतम जगत संसार, ये जो व्याकृत हुआ है नाम रूप युक्त हुआ जो संसार है यह संसार इतना ही है, बस कहां तक है प्रजापति तक है। वैदिक जितने ज्ञान और कर्म जितने भी जो साधन है वो साधन यहीं तक पहुंचा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, अतः एतस्यैव साध्य साधन लक्षण से व्याकृत से जगत हो व्याकरणात् प्राग बीजावस्था या ताम निर्दिक्षति अंकुरादि कार्यानुमिताम इव वृक्षस्यः कर्म बीजो अविद्या क्षेत्रो ही असौ संसार वृक्ष समूल उद्धर्तव्य। भाष्यकार लिखते हैं अतः एतस्यैव, ये जो संसार है ना ये साध्य साधन दो भाग में विभक्त है संसार, कुछ साधन अंश है कुछ साध्य अंश है। साध्य साधन लक्षण से व्याकृत से जगत हो, जो व्याकृत साध्य साधन स्वरूप है संसार का दो भाग है, और व्याकृत जो जगत है स्थूलीभूत जगत नाम रूपात्मक जगत, इसका व्याकरणात् प्राग स्थूलीभूत होने से पूर्व अवस्था देखना है यहां, व्याकरणात् प्राग स्थूलीभूत होने के पहले बीजा या बीजावस्था, जो बीजावस्था जो रही इसकी, अब व्याकृत बोल रहा है ना बीजावस्था, ताम निर्दिक्षति उसी के निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति, तद्भेद तरी अव्याकृत आशी उसी के निर्देश करने की इच्छा करती है, निर्देश करने की इच्छा करती है, निर्दिदिक क्षति सन लगाकर बोला है, निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति। जैसे लोक में अंकुरादि कार्य अनुमिताम इव वृक्षस्यः, जैसे अंकुरादि कार्य को देख करके वृक्ष का बीज का अनुमान करते हैं लोग, इस वृक्ष का कोई बीज था तभी तो अंकुरादि आ गए, अंकुरादि नाम रूपात्मक में आया हुआ है, तो वृक्ष को देख करके लोग अंकुरादि को देखकर लोग माने उसके बीज वृक्ष के बीज के अनुमान करते हैं। इसी प्रकार श्रुति भी माने निर्देश करना चाहती है संसार के बीज क्या है, जो नाम रूपात्मक जगत है जिसका व्याकृत जगत का पूरे यहां कहां तक है अंतिम फल है प्रजापति भाव तक जाना, उसके आगे फल नहीं है, ऐसा जो व्याकृत जगत है इसके जो बीजावस्था को निर्देश करना चाहती है श्रुति, निर्देश करने की इच्छा करती है। जैसे अंकुरादि कार्य को देख करके लोग वृक्षों के बीज का अनुमान करते हैं, बीज है तभी ये हुआ है ऐसा करते हैं, ठीक इसी प्रकार कर्म बीजो अविद्या क्षेत्रो ही असौ संसार वृक्ष, ये संसार वृक्ष है करता है ज्ञान से करता है, वृषणात् वृक्ष कर जाता है इसलिए वृक्ष कहते हैं, वृक्ष करता है ये भी करता है किस ज्ञान से कर जाता है, तो असंग शस्त्री दृढ़ रचित्वा, इसलिए इसको वृक्ष शब्द से कहा जाता है। ये संसार वृक्ष कैसा है, कहते हैं कर्म बीजो अविद्या क्षेत्रो ही असौ संसार वृक्ष। ये संसार वृक्ष ऐसा है, कर्म इसका निमित्त कारण है और उपादान कारण अविद्या है। तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक संसार वृक्ष होता रहेगा, कर्म होता रहेगा, निमित्त है, निमित्त कारण है, कहते हैं कर्म बीज अविद्या क्षेत्र। कर्म इसका निमित्त कारण है और अविद्या उपादान कारण है, ऐसा असौ संसार वृक्ष। ये इस प्रकार का जो संसार वृक्ष है, कर्म से सिंचाई होती रहेगी, अविद्या है उत्पन्न होता रहेगा, ये स्थिति है, ऐसा संसार वृक्ष है। समूल उद्धर्तव्य, ऐसा संसार वृक्ष को जड़ के सहित उखाड़ना चाहिए। जड़ कौन है? अविद्या, अज्ञान के सहित इसको उखेड़कर फेंक देना चाहिए। इसके लिए आगे का ग्रंथ शुरू होता है, ये कहना चाहते हैं असौ संसार वृक्ष। समूल मूल सहित समूल, इसका मूल क्या है? अविद्या, आत्मा ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, और मूल के सहित इसको उद्धर्तव्य, इसको उद्धार माने उखेड़ना चाहिए, उखेड़ के फेंक देना चाहिए इसको। तद उद्धरणे ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति, ये संसार वृक्ष को उखेड़ करके फेंकने पर ही परम पुरुषार्थ की सम्यक आप्ति समाप्ति प्राप्त होती है। सम्यक आप्ति समाप्ति, सम्यक प्रकार से प्राप्ति होगी, परम पुरुषार्थ जो मोक्ष है तभी प्राप्त होगा। जब तक संसार वृक्ष खड़ा रहेगा तब तक मोक्ष संभव नहीं है, जो परम पुरुषार्थ है वो प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए जो मोक्ष चाहने वाले मुमुक्षु जन है उनको प्रयत्न लगा करके इस संसार वृक्ष को उखेड़कर फेंकना चाहिए, जिसके लिए आगे का ग्रंथ है बताना चाहते हैं। टिप्पणियां हैं दो तीन चार, अथ एतस्य दो है ना, ज्ञान कर्म फलभूतस्य को बोल दिया अथ एतस्य, जो ज्ञान और कर्म का फलभूत संसार है ना, ज्ञान माने उपासना, उपासना और कर्म का जो फलस्वरूप संसार है, इसको साध्य साधन और संसार का क्या स्वरूप है? कहते दो भाग में है, साध्य और साधन, दो भाग में संसार विभक्त है, व्याकृत है, अभी व्याकृत अवस्था की बात है ये, जगतो व्याकृत प्राग बीज अवस्था, इसके पहले वाली जो बीज अवस्था का निर्देश करना चाहते श्रुति तद्धे तब तरी अव्याकृत मासित, अव्याकृत था कहना चाहते हैं, अभी जो व्याकृत नाम रूपात्मक जगत दिखता है यह अव्याकृत अवस्था था, बीजावस्था में था सृष्टि के पहले, ऐसा कहना चाहती है। कर्म बीजो अविद्या क्षेत्र कहा, ये कर्म बीज वाला अविद्या क्षेत्र वाला है, अविद्या खेत है, कर्म इसका निमित्त कारण है, कैसे तो कहते हैं टिप्पणीकार बोलते हैं तीन चार में, तीन में कहते हैं कर्म निमित्त अविद्या उपादान का इत्यर्थ, कर्म निमित्त कारण है संसार का और अविद्या जो उपादान कारण है, ये संसार वृक्ष ऐसा है कहा। असौ संसार, असौ करके कहा प्रसिद्ध है, इसके लिए कहा असौ, ये वो संसार वृक्ष है, संसार वृक्ष चार नंबर में कहा प्रसिद्ध, ये प्रसिद्ध संसार वृक्ष है, इसको मूल के सहित उखेड़ के फेंकना चाहिए। ये कहा उद्धर्तव्य, पांच के टिप्पणी में कहा उच्छेदव्य, इसको उच्छेद करना चाहिए, निकाल देना चाहिए, और इसके लिए असंगता रूपी शस्त्र लाना पड़ेगा, असंग शस्त्र दृढ़ रचित्वा, ना हम देह न मे देह, यही असंगता यहीं से शुरू करनी पड़ेगी। बाहर वालों से असंगता करके कोई फल नहीं है, मन में बैठा हुआ है क्या करेंगे उसको, ठीक है बाहर को छोड़ दिया, असंग मैं असंग हूं, मैं अकेला हूं, नहीं आप अकेले नहीं होते, भीतर बहुत कुछ भर के बैठे हुए हैं, यहीं से असंगता करनी होगी। ना हम देह न मे देह पक्की धारणा होनी चाहिए, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, यहीं से कट जाए तो सब कट जाएगा, यहां जब तक रहेगा तब तक कटने वाला नहीं है, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो कहा तद उद्धरण ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति में, तद उद्धरण में छह सात की टिप्पणी, छह में कहा तद उदरण तस्य प्रमातृत्वादि रूप महा अनर्थ रूप संसार वृक्ष से उद्धरण सकी, वो जो प्रमाता हूं, ये प्रमेय मेरा है, ये मेरा प्रमा ज्ञान है, ये जो त्रिपुटियां जितने भी होते हैं प्रमातृत्वादि स्वरूप जो संसार का स्वरूप है, प्रमातृत्वादि रूप महान अनर्थ, जो महा अनर्थ है संसार, मैं प्रमाता हूं, आत्मा कोई प्रमाता बन सकता है? मैं प्रमाता हूं, मन के साथ तादात्म्य करके कैसे बोल रहा है। जो प्रमातृत्व, प्रमातृत्व आएगा तो प्रमेय भी आएगा, प्रमाण भी आएगा, प्रमा भी आएगा, क्या क्या आ जाएगा वहां। जो प्रमातृत्व रूप महा अनर्थ रूप संसार वृक्ष है, इसको उद्धर ऐसे दी, उसके उद्धरण करने पर उखेड़ने पर भी परम पुरुषार्थ की सम्यक आपति होगी, प्राप्ति होगी। परम पुरुषार्थ मोक्ष, तभी प्राप्ति होगी। ही शब्दों अन्वय व्यतिरेक सूचक तद उद्धरण ही दिया, अन्वय व्यतिरेक के सूचक है यह, माने जब तक इसका उद्धार नहीं करेंगे तब तक संसार में रहेंगे, और जब इसका उद्धार होगा, उद्धरण कुछ उच्छेद का होगा, तब आप परम पुरुषार्थ की प्राप्ति करेंगे। अन्वय व्यतिरेक सूचित करता है, बता दिया। तथा च उक्तम, कहा भी, कहा कठोपनिषद में कहा, ऊर्ध मूल अवाक्शाख येषु असत्त्व सनातन इत्यादि आया है। ऊर्ध मूल अवाक्शाख ऐसा कहा, माने इसके जो मूल कारण है शुद्ध है, उत्कृष्ट है, परमात्मा है, और जो नीचे वाले हैं हिरण्यगर्भादी थे अवाक्शाख, ये शाखा में आ जाते हैं, नीचे फैले हुए हैं, निकृष्ट है नीचे, माने इसका मूल कारण उत्कृष्ट है और कार्य जो है निकृष्ट है, ऐसा बताना चाहती है श्रुति। गीता सूचा, गीता में भी कहा ऊर्ध्व मूल मदर शाखम इत्यादि। पुराणे च, पुराण में भी कहा ब्रह्म वृक्ष सनातन, ऐसा कहा है वहां, ये ब्रह्म वृक्ष है ये सनातन, ऐसा कहा हुआ है ब्रह्म वृक्ष सनातन, ऐसा दिया है। टिप्पणी दो नंबर की है, यहां दो नंबर टिप्पणी कहते हैं, तीन नंबर टिप्पणी है ये तो। ब्रह्म अधिष्ठान को वृक्षो ब्रह्म वृक्ष, ब्रह्म वृक्ष है ना, ब्रह्म अधिष्ठान वाला वृक्ष है ये वृक्ष कहां खड़ा है, ब्रह्म में है, ब्रह्म अधिष्ठान वाला वृक्ष को ब्रह्म वृक्ष कहा गया। तत्वज्ञान अंतरेण उच्छेत्व अशक्यत्वात् सनातन, आत्मज्ञान के बिना इसका उखेड़ना संभव नहीं है, इसलिए इसको सनातन बोल दिया। क्या बोल दिया, इस संसार को सनातन बोल दिया, क्यों, आत्मज्ञान के बिना इसको उखेड़ना संभव नहीं है। एक ही शास्त्र है, अपना पहचानना, स्वयं को पहचानना, यही है बस, इसको उखेड़ना है तो यही है, और कोई गति नहीं है। रिते ज्ञान मुक्ति है, कोई गति नहीं, इसलिए सनातन शब्द प्रयोग कर दिया। कहा माने ब्रह्म वृक्ष का अर्थ ब्रह्म अधिष्ठान वाला होने से इसको ब्रह्म वृक्ष कहा, है तो ब्रह्म में कल्पित है ना, अधिष्ठान तो वही है, अज्ञान के कारण संसार दिख रहा है, कहां दिख रहा है, ब्रह्म में, अधिष्ठान वही है, जैसे रज्जु में सर्प दिखता है अज्ञान से, अधिष्ठान तो रज्जु है, ऐसे यहां भी ब्रह्म वृक्ष सनातन, ये ब्रह्म रूप वृक्ष, ये वृक्ष ब्रह्म में है, ब्रह्म अधिष्ठान वाला वृक्ष है संसार वृक्ष, और सनातन है, क्यों, जब तक आप अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवित रहता है, रज्जु में सर्प तब तक जीवित रहता है जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता, जब तक अपना ब्रह्म रूप से अपना ज्ञान नहीं होगा तब तक जीवित रहेगा, इसे सनातन कह दिया, ये कहा। टीका से देखें, तस्य आदेयत्वार्थम वैदिकम इति उक्तम, कहते हैं सर्वम वैदिकम साधनम, कहा वैदिक क्यों कहा इसको, सर्वम साधनम बोल देते, वैदिक शब्द क्यों कहा, तो टीकाकार कहते हैं तस्य, जो वैदिक साधन क्या है, कहते कर्म ज्ञान लक्षण, कर्म ज्ञान लक्षण मैंने तस्य आदेयत्व, उसको ग्रहण करना है, वो उसका ग्रहण करना योग्य है, वो ग्रहण करने योग्य है, इसलिए वैदिकम इति उक्तम, वैदिक कहा, अवैदिक नहीं है, वैदिक है, जो कर्म और उपासना जो है वैदिक साधन है। ठीक है, छह नंबर की टिप्पणी, तस्य अनुपादेयत्व संकाम बारहती, माने कर्म और उपासना अनुपादेय होगा, ग्राह्य नहीं होगा, ऐसी शंका को निवारण करते हैं, ग्राह्य है वैदिकम यदि पाठांतरम, ऐसे कहा नहीं, वैदिकम ऐसा पाठांतर दिया, कहीं कहीं पाठांतर ऐसा है उसके माने अवैदिकत्व की शंका होगी, उपादेय नहीं ऐसे शंका होगी, उसको रोकते हैं वैदिकम शब्द के द्वारा, ये कहा। आगे टीका में कहते हैं साधनम यदि उक्ते मुक्ति साधनम पुरस्फुरति तन निरस्यति, केवल साधनम इतने बोल देते, ज्ञान कर्म लक्षण नहीं बोलते, केवल साधनम बोलते तो क्या होता, एकाएक मुमुक्षु के मन में मुक्ति, मुक्ति के साधन ज्ञान में आ जाता है, दृष्टि वहां पहुंच जाती है, ये कहते हैं साधन हेतु उक्ते मुक्ति साधन पुरुष पुरुष, मुक्ति का साधन क्या, ज्ञान है, आत्मज्ञान, उसमें दृष्टि पहुंच जाती, कर्म उपासना की तरफ नहीं जाएगी, मुमुक्षुओं के साधन सुनते ही उनको आत्मज्ञान की तरफ चले जाएंगे, इसके लिए कहा उसका निवारण करते हैं। क्या ज्ञान कर्म लक्षण बोल दिया, वैदिक होने पर भी क्या है आत्मज्ञान नहीं, उपासना और कर्म स्वरूप वैदिक साधन, ये कहां तक फल दे सकते हैं तब नीचे की बात नहीं कर रहे, सबसे बड़ा फल बता दिया बस, उसके आगे नहीं, उसके नीचे ही रहना है सब। प्रजापतित्व भाव की प्राप्ति तक है वैदिक साधन, वहीं पहुंचाते हैं ये कहा। ये कह रहे हैं यहां पुरस्पृति झटित उपस्थितम भगवती टिप्पणी कार कहते हैं, एक आए मुक्षों को तो साधन सुनते ही ज्ञान में आत्मज्ञान में चला जाएगा, इसलिए उसका निवारण करते हैं। तत्प्रकरणत्वात्, क्योंकि आत्मज्ञान का ही प्रकरण चल रहा है यहां, इसलिए उसमें चली जाए बुद्धि, इसलिए कहा ज्ञान कर्म लक्षण, ऐसा भाष्यकार ने बोल दिया, साधन मात्र वही कहा। ठीक है, हमें आगे एक रूपस्य मोक्षस्य अनेक रूपम न साधनम भवति इति भावः, मोक्ष एक रूप है उसमें अनेक रूप साधन नहीं होगा, और ये अनेक बन करके साधन सिद्ध होते हैं, उपासना और कर्म के लिए कर्त्रादि अनेक प्रकार के साधन की आवश्यकता है, सीधा सीधा ऐसे कर्म नहीं हो सकता, कर्ता चाहिए, करण चाहिए, संप्रदान चाहिए, अधिकरण चाहिए, कहां करना है, किसके लिए करना है, किस साधन से करना है, कौन करने वाला है, कई कारकों की अपेक्षा है, इसलिए भाष्यकार ने कह दिया कर्त्रादि अनेक कारकापेक्षम वैदिक साधन कर्म ज्ञान लक्षण, अनेक कर्त्रादि कारक की अपेक्षा से सिद्ध होते हैं, केवल ऐसे उपासना ऐसे ये नहीं होते, ऐसे उपासना ऐसे कर्म नहीं होते, ये बताया। ठीक है, हमें कहते हैं एक रूप से मोक्ष से अनेक रूपम न साधनम भवती इति भाव, मोक्ष एक रूप है, वो अनेक रूप साधन कर्तरादि अनेक रूप साधन उसमें नहीं है, इसलिए जो अनेक रूप साधन होंगे वो मोक्ष के साधन नहीं है, वो संसार के साधन है, ये सिद्ध होता है। अच्छा, मुक्ति साधनम तो मानवस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम, मुक्ति के साधन क्या है, मुक्ति साधन तो मान वस्तु तंत्रम, मान वस्तु प्रमाण और वस्तु के अधीन है, प्रमाण हो और वस्तु हो, होगा जैसे चक्षु है सामने घट है ज्ञान हो जाएगा, तो इसलिए यहां भी तत्वमसी आदि प्रमाण है और वस्तु है आत्मा, ज्ञान होगा। मुक्ति साधनम, मुक्ति साधन कैसा है, कहते मान वस्तु तंत्रम, मान वस्तु नहीं लेना, मान वस्तु प्रमाण और वस्तु के अधीन है, कारकादि के अधीन नहीं है, मुक्ति के साधन कारकादि की अपेक्षा से नहीं होते हैं, कर्त्रादि कारक की अपेक्षा नहीं, उनको तो केवल चाहिए प्रमाण और वस्तु, प्रमाण है और वस्तु है ज्ञान होगा, चक्षु है घट है तो ज्ञान हो जाएगा, उसके लिए कोई कर्त्रादि कारकों की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होगी, मुक्ति के साधन तो है मान वस्तु तंत्रम बोल दिया। ये कहते हैं मुक्ति साधनम मान वस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम, मान माने प्रमाण और वस्तु प्रमेय ये दो के अधीन होता है, इसके अधीन है वो क्या है, तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है मुक्ति के साधन, वहां कर्त्रादि कार्य की अपेक्षा नहीं है, संप्रदान आदि कोई जरूरत नहीं। इदम तो कारक साध्यम, और ये जो है ज्ञान कर्म लक्षण जो कहा, ज्ञान कर्म स्वरूप साधन, ये प्रमाण क्या, प्रमाण वेद प्रमाण है, तत्व विषय आदि प्रमाण है, बोलेंगे प्रमाण वो आएंगे, फिर भी उसी को लेकर चलना होगा ना, माने जैसे आगे कंडिका में कहेंगे यथा पदेन अनुविद्यत आदि आएगा, जैसे हो जाते हैं पशु तो उसके पदचिन्ह को लेकर के आगे पशु मिल जाते हैं, वो पदचिन्ह कोई पशु नहीं का वो नहीं है, माने अनित्य से नित्य की प्राप्ति हो रही, वहां असत से सत की प्राप्ति, वो असत है उसका खूर नहीं है, वो पशु का खूर नहीं है, तो उसे भी वास्तविक पशु मिल जाता है। इसी प्रकार हमें अनित्य शास्त्र अनित्य आचार्य के द्वारा जो असत वस्तु के द्वारा सत की प्राप्ति हो जाती है, पदेन अनुविद्यत इत्यादि आएगा, इसी में आएगा देखा। मुक्ति साधनम तो मानवस्तु तंत्रम तत्व ज्ञानम कहा, मानवस्तु तंत्र का आठ नंबर टिप्पणी में कहा प्रमाण प्रमेय अधीनम, प्रमाण और प्रमेय के अधीन है ये बस, इसमें कारकादि की अपेक्षा नहीं है, और जो वैदिक साधन है कर्म ज्ञान स्वरूप है वो अनेक कर्तरादि कार्य की अपेक्षा रखते हैं, फर्क है। इदम तो कारक साध्यम, और यह कर्म ज्ञान स्वरूप जो साधन बताया है वैदिक साधन, यह कारक साध्य है, अनेक कारक साध्यम अतोपि न तद हेतु, इसीलिए भी मुक्ति का हेतु नहीं समझना इसको, कर्म उपासना को मुक्ति का कारण नहीं समझना। कर्त्रादि कहा, कर्त्रादि अनेक कारकापेक्षम, ये कहा कर्त्रादि अनेक कारकों की अपेक्षा है वो, जो ज्ञान कर्म स्वरूप है, ज्ञान है कर्म है वैदिक साधन। किंच इदम प्रजापतित्व फलावसान, इसका फल कहां तक है, कहते प्रजापतित्व फलावसान है, वहां से आगे तो नहीं है, माने संसारी है इनका फल, ज्ञान और कर्म का फल। किंच इदम ज्ञान कर्म लक्षणम प्रजापतित्व फलावसान, जो ज्ञान कर्म स्वरूप फल साधन बताया प्रजापति तो फल तक है, फलावसानम। नौ की टिप्पणी में कहा अवसानम अवधि, वहीं तक अवधि है इसकी, आगे नहीं। और मृत्यु रस्य आत्मा भूति श्रुते, इसी के प्रथम इसे द्वितीय ब्राह्मण में आया था, मृत्यु इसकी आत्मा होगी, मृत्युवान हिरण्यगर्भ प्रजापति इसकी आत्मा होता है कहा था, मृत्यु रस्य आत्मा भूति श्रुते कहा। दस ग्यारह की टिप्पणी बताते हैं समुचय उपासक से, जो ज्ञान कर्म समुचय करके उपासना करने वाला का मृत्यु भाव को प्राप्त होना है, मृत्यु और आत्मा भवति ये कहा था, मृत्यु माने हिरण्य गर्भ। नंबर दे दिया 1, 2, 7 ग्यारहवें नंबर दे दिया है, इसमें आया था। न तो तदेव कैवल्यम, वो प्रजापति भाव को प्राप्त होना ही कैवल्य नहीं है, केवल से भाव कैवल्यम, अकेला होने का नाम कैवल्य होता है, कोई लोक प्राप्ति आदि तो अकेला नहीं होता, वो कैवल्य नहीं होता, केवल स्वभाव कैवल्यम, अकेला होना या पाना कुछ भी नहीं, खोना है, जितने आरोप है खोना है, पाना कुछ भी नहीं, पाया पाया है, पाना नहीं है, पहले से प्राप्त है। जो आपने जितना इसमें असत धर्म लाद रखा है इसको हटाना है, यह है। न तो तदेव कैवल्यम, वही प्रजापति भाव को प्राप्त होना ही कैवल्य नहीं समझना, ये कहा। न तो तदेव कैवल्यम भय अरत्यादि सर्वनाथ, क्यों प्रजापति डर गया, सो विभेद आया, स नई बरे में, माने वो उसको अच्छा नहीं लगा, तो भय और अरति ये कहा। न तो तदेव कैवल्यम, प्रजापति भाव को प्राप्त होना ही कैवल्य मोक्ष नहीं समझना, मोक्ष नहीं समझना। भय अरत्यादि सर्वनाथ, क्यों भय अरत्यादि प्रजापति में सुनाई पड़ा है, अतो अतोपि नेदम मुक्ति अर्थम, इसलिए भी ये कर्म ज्ञान स्वरूप जो साधन है वैदिक साधन, ये मुक्ति का कारण नहीं है, ये कहा। इत्यह प्रजापति तफलावसानम, ऐसा कह दिया वासी में टिप्पणी, तदेव बार की टिप्पणी है, हिरण्य गर्भ पदम एव, हिरण्य गर्भ जो पद है ना वही कैवल्य नहीं समझना, मोक्ष नहीं समझना उसको, क्यों वहां तो भय और आरति आदि सुनाई पड़ा हिरण्य गर्भ पद में, इसलिए मुक्ति साधन नहीं हो। प्रजापति फलावसन बोल दिया, किंच नित्य सिद्धा मुक्ति, मुक्ति नित्य सिद्ध वस्तु है, उसको उत्पन्न नहीं करना है, उत्पाद्य नहीं है, उत्पाद्य भी नहीं, विकारी भी नहीं, आद्य भी नहीं, संस्कारी भी नहीं, मुक्ति ऐसी चीज है, उत्पाद्य नहीं है, नित्य सिद्धा मुक्ति, नित्य सिद्ध है मुक्ति, यह वास्तव में मुक्त ही है, ये तो आरोपित बंधन है उसको हटाना है मुक्त है, यदि बद्ध हो वास्तव में तो मुक्त हो भी नहीं सकेगा, स्थिति है। किंच नित्य सिद्धा मुक्ति इदम तु साध्यम, और ये साध्य है, ये जो प्रजापति फल जो है साध्य है, साध्य है, साध्यम फलम अतो भी न मुक्ति हेतु इत्यादि, इसलिए वैदिक कर्म वैदिक उपासना ये मुक्ति का कारण नहीं हो सकते हैं, ये साध्य फल वाले हैं, और मुक्ति नित्य है, ये मुक्ति देने वाले नहीं। 8-9 की टिप्पणी है, इदम तो साध्यम में, 8 की टिप्पणी में कहते हैं ज्ञान कर्मात्मक साधन, इदम माने जो ज्ञान कर्म रूपी साधन बताया है वैदिक साधन, यह मुक्ति के कारण नहीं हो सकते, क्यों तो कहा कि 9 में कहा उत्पाद्य फलकम, ये उत्पाद्य फल वाले हैं, उत्पन्न करते हैं हिरण्यगर्भ पद आदि को उत्पन्न करते हैं ये, और मुक्ति जो नित्य सिद्ध वस्तु है, इसलिए इससे मुक्ति होना संभव नहीं, इसे साध्यम बोला। आज्ञा किंच मुक्तिर व्याकृतात् अर्थांतरम, कार्य से मुक्ति अतिरिक्त होती है, व्याकृत माने कार्य, कार्य से अतिरिक्त है, किंच मुक्तिर व्याकृतात् अर्थांतरम, ये मुक्ति जो है व्याकृत माने कार्य वर्ग से अतिरिक्त है, क्यों अन्यदेव तद विदितात्, हाँ अथो अविदितार आदि है, विदित माने कार्य होता है, कार्य से मुक्ति अलग है, केनो परिषद में आया अन्य देवता विदितार, और ये जो प्रजापति फल है कार्य है, इसलिए भी इसी को मुक्ति नहीं समझना, ये कह रहे हैं। किंच मुक्तिर व्याकृतात् अर्थांतरम, व्याकृत माने कार्य, कार्य से अन्य भिन्न विषय है मुक्ति। अच्छा, इसलिए अन्य देव तद्विदिता श्रुति है, श्रुति में कहा अन्य देव तद्विदिता, केनो परिषद में कहा माने कार्य से भिन्न है, ऐसा कहा है। इदम तो नाम रूपम व्याकृतम, और ये जो हिरण्यगर्भ पद है ना, ये ज्ञान कर्म साधन नाम रूप व्याकृत वाला है, अतोपि न तद हेतु, इसलिए इस हेतु से भी वो मुक्ति का हेतु ये नहीं हो सकते, मुक्ति का कारण वैदिक उपासना वैदिक कर्म नहीं हो सकते, ऐसा कहते माने मुक्ति के पूर्व सीढ़ी नहीं है, ये कह रहा है, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए बात नहीं है, माने ज्ञान के लिए करना पड़ेगा, परंपरा से साधन है किंतु साक्षात साधन नहीं है, इसमें समझना, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ दें, ये भी नहीं है, माने ज्ञान जब तक उदय नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा, ज्ञान उदय होने के बाद आवश्यकता नहीं है, ये समझ। ये कहा मुक्ति व्याकृता अर्थांतरम, दश की टिप्पणी में कहा कार्यात् इत्यर्थ, व्याकृता माने कार्यात्, कार्य वर्ग से मुक्ति अन्य विषय है, अन्य देव तत्विदिता कहा श्रुति ने कहा, वो कार्य से अलग है कहा हुआ है, और हिरण्यगर्भ पद की प्राप्ति कार्य है, इसलिए मुक्ति की साधन ये नहीं है, क्यों हिरण्यगर्भ पद को देते हैं और मुक्ति जो है कार्य वर्ग से अलग है, हिरण्यगर्भ पद कार्य वर्ग में है, ये कार्य को देने वाले हैं साधन है, इसलिए वैदिक उपासना कर्म मुक्ति के साधन नहीं है, ये कहना है। इदम तो नाम रूपम व्याकृतम, ये तो नाम रूप से व्याकृत है जगत, व्याकृतम अतोपि न तदेतु, इसलिए नाम रूप लगा हुआ है उपासना कर्म में, नाम रूप है इसलिए ये नहीं होते हैं, व्याकृत है इसलिए भी मुक्ति का हेतु नहीं कहा। टिप्पणियां हैं 11 से लेकर के 15 तक, 11 में कहा ज्ञान कर्म, इदम माने ज्ञान कर्म रूपम, तो जो ज्ञान कर्म स्वरूप है वैदिक साधन जो बताया, यह ज्ञान के रूपम नाम रूपत्वाद बोल दिया, नाम रूप है ये, नाम है और रूप है, नाम रूप युक्त है। व्याकृतम 13 में कार्यम, ये कार्य में आते हैं उपासना आदि। 14 में कहा अतोपि इत्यत्र, अतो व्याकृत शैव हेतु, इसलिए कहीं कहीं ऐसा पाठ मिलेगा, अतोपि का अर्थ कहेंगे अतो व्याकृत सब हेतु, व्याकृत का ही हेतु है, ये थूलीभूत का ही हेतु वैदिक उपासना कर्म, न मुक्ते है हेतु, मुक्ति का हेतु नहीं, आह इत्या पाठांतरम अर्थस्तु अभिन्न, अर्थ एक ही आएगा, ऐसा कहा तद हेतु। 15 तत्व ज्ञान से व्याकृत अंतपाती, कहते महाराज तत्व ज्ञान आत्मज्ञान में तो व्याकृति का अंतपाती है, वो मुक्ति का हेतु कैसे बनेगा, मुक्ति का कारण मानते हैं आप लोग आत्मज्ञान को, तो वो भी तो व्याकृति का अंतपाती है, पूर्वादि पूछेगा उत्तर देते हैं। तत्व ज्ञान से व्याकृतांत अंतपातित्व भी, यद्यपि तत्व ज्ञान भी व्याकृति का अंतपाती में है, अव्याकृत वाला नहीं है, तत्व ज्ञान से मैंने आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से व्याकृतांतपातित्व, व्याकृति का अंतपाती होने पर भी तस्य मुक्ति हेतु तो अनुपगमात, तत्व ज्ञान को मुक्ति का हेतु नहीं माना है, माने अभिव्यंजक माना है, मुक्ति हेतु जो होगा कार्य उत्पादक होगा, और ये मुक्ति उत्पादक होने नित्य है मुक्ति, तत्व ज्ञान जो होता है अभिव्यंजक होता है, माने मुक्ति को पैदा नहीं करता, मुक्ति को प्रकाशित कर देता है, ज्ञापक हेतु है, ज्ञापक है, जैसे अंधेरे पे रखा हुआ घट को प्रकाश पैदा नहीं करता, प्रकाश केवल अभिव्यंजक है, प्रकाशित कर देता है, वस्तु पहले से है, ऐसा है तत्व ज्ञान और मुक्ति में, ये बताना चाह रहे हैं। तत्व ज्ञान से व्याकृतांत अंतपाती, तो व्याकृत के अंतपाती होने पर भी तत्व ज्ञान को होने पर भी तस्य मुक्ति हेतु तो अनुगमात, तत्व ज्ञान को मुक्ति का हेतु नहीं मानते हैं वेदांत में, मुक्ति का कारण नहीं मानते हैं, न दोष, क्यों दोष नहीं है तत्व ज्ञान में, क्यों व्यंजकम एव ही तत्व, वो व्यंजक है अभिव्यंजक है मुक्ति का, मुक्ति को उत्पाद्य उत्पादक नहीं है, और ये जो कर्म और उपासना प्रजापति आदि पद को उत्पन्न करने वाले हैं, तत्व ज्ञान जो मुक्ति का अभिव्यंजक है, जैसे अंधेरे में रखा हुआ घट होता है उसको प्रकाश उत्पादक नहीं उत्पन्न नहीं करता, केवल प्रकाशित कर देता है, वस्तु पहले से है विद्यमान है, ऐसा तत्व ज्ञान है, ये कह रहे हैं। तत्व ज्ञान से व्याकृतांतपातित्व भी, यदि व्याकृत के अंतपाती है तत्व ज्ञान, व्याकृत अवस्था में ही है होने पर भी तस्य मुक्ति हेतु तो अनुगमात दो, उसको मुक्ति का कारण नहीं माना है, अस्वीकार अस्वीकार नहीं, इसलिए न दोष कोई दोष नहीं आएगा तत्व ज्ञान में, क्यों व्यंजक में भी तत्व, वो जो तत्व तत्व ज्ञान आत्मज्ञान जो है व्यंजक है मुक्ति का, व्यंग व्यंजक न व्याकृत तत्वादि साजाति नियम कहते देखो कार्य कारण में जहां कार्य कारण भाव होगा वहां साजात्य होना चाहिए, साजात्य होगा जिस जाति का कार्य होना उस जाति का कार्य कारण साजात्य होगा, व्याकृत से व्याकृत होगा ऐसा मान साजात्य होता है, किंतु व्यंजक और व्यंग्य में साजात्य होना कोई नियम नहीं है, तत्वज्ञान व्यंजक है व्याकृत होने पर भी, मुक्ति माने अव्याकृत में है उसको प्रकाशित कर देगा, ये कहते हैं व्यंग व्यंजक न व्याकृतत्वादि साजाति नियम, व्यंग्य और व्यंजक जो होते हैं उसमें व्याकृतत्वादि कोई साजात्य नियम नहीं होता, जैसे हेतु और कार्य में साजात्य नियम होता है ऐसा साजात्य नियम की आवश्यकता नहीं है व्यंग्य और व्यंजक में, कैसे तो कहते हैं अतीन्द्रियरपि इंद्रिय, हमारी जो इंद्रिया है अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से इंद्रियों को नहीं देखा जाता, इंद्रियों से जो मान बाहर बाह्य वस्तु को देखा जाता है तो इंद्रिय है करके अनुमान होते हैं, अतीन्द्रिय है इंद्रिया, अतीन्द्रियर अभी इंद्रिय जो अतीन्द्रिय इंद्रिय हैं इनके द्वारा भी थूलार्थ व्यंजनाद थूल वस्तु का अभिव्यंजक होते हैं, इंद्रिय कोई थूल वस्तु को पैदा नहीं करती, अभिव्यंजक है यह अतीन्द्रिय है और वो सेन्द्रिय है, वो वस्तु सेन्द्रिय माने साजात्य नहीं है, साजात्य न होने पर भी व्यंजक और व्यंग्य हो जाता है, इसलिए ज्ञान माने व्याकृतांतपाती होने पर भी मुक्ति का प्रकाश कर देगा, ज्ञान व्यंजक है वास्तविक उत्पादक नहीं है, हेतु नहीं, मुक्ति का हेतु कहते हैं हेतु नहीं माने ये केवल ज्ञापक है अभिव्यंजक है, हेतु ऐसा है उत्पादक हेतु नहीं है, ठीक है अतीन्द्रियी रपि इंद्रियी जो इंद्रिया अतीन्द्रिय हैं माने साजात्य व्यंग्य व्यंजक में साजात्य होना कोई नियम नहीं, इसलिए दृष्टांत दे रहे हैं, ठीक है टिप्पणी में अतीन्द्रियी रपि इंद्रियी जो अतीन्द्रिय हैं इंद्रिया इनके द्वारा भी थूलार्थ व्यंजना थूल वस्तु के अभिव्यंजक हो जाते प्रकाश कर देते हैं इसी प्रकार, और दूसरी बात मिथ्या भूतई रपि गुरु शास्त्रादि भी, गुरु शास्त्रादि वास्तव में मिथ्या ही है, सर्वम खलुहित ब्रह्म जान पर कहां गुरु कहां शास्त्र स्थिति है, तो मिथ्याभूत ही रपि गुरु शास्त्र आदि भी जो पारमार्थिक सत्ता में पहुंचने पर गुरु शास्त्र आदि मिथ्या ही होते हैं, मिथ्याभूत ही रपि गुरु शास्त्र आदि भी जो मिथ्या स्वरूप गुरु शास्त्र आदि उनके द्वारा भी सत्य आत्मा व्यंजना सत्य आत्मा की प्रकाश करते किया जाता है माने ऐसे देखा जाता है, इसी प्रकार यहां ज्ञान जो है व्याकृत के अंतपाती होने पर भी नित्य सिद्ध जो मुक्ति का अभिव्यंजक हो जाता है, इसमें कोई साजात्य होना कोई नियम नहीं है कार्यकारण में, कार्यकारण में होगा व्यंजक व्यंग्य में साजात्य होना नियम नहीं है, ज्ञान मुक्ति का व्यंजक है मुक्ति व्यंग्य है, मुक्ति को प्रकाश कर देता है ज्ञान यानी कि उत्पन्न नहीं करता, मुक्ति नित्य सिद्ध है ये बताया, सो ये 15 में कहा आगे एतावदेव भाष्य में कहा, बस इतना ही संसार है, ये जो कर्म और उपासना का फलस्वरूप संसार इतना ही है, कहां तक है प्रजापति भाव तक है, वही नहीं नीचे भी है, सबसे ऊपर की स्थिति यही है बस, ये बता दिया एतावदेव एतावदेव यदेतद व्याकृतम जगत संसार, ये जो व्याकृत जगत संसार यही है बस इतना ही है प्रजापति भाव तक है, कहा ठीक है संप्रति अव्याकृत कंडिकाम अवतारण, अब अव्याकृत कंडिका का अवतरण देना है, अभी तो संबंध बताया पूर्व पर का पूर्वापर का संबंध, अब कहते हैं अव्याकृत जो कंडिका तद्धेतम अव्याकृत आसीत इस कंडिका को अवतरण देते हुए संप्रति अव्याकृत कंडिकाम अवतारण, अव्याकृत कंडिका को अवतरण देते हुए प्रवेश वाक्यात प्राक्तन से जो प्रवेश वाक्य आएगा यह प्रविष्टा आ नखाग्रभ्य उस वाक्य से पहले पहले तक जितने भाग है प्रवेश वाक्यात्तन से तद्धेदम इत्यादि वाक्य से तात्पर्य आहा तो तद्धेदम इदम अव्याकृतम आसीत तम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियता इत्यादि जो वाक्य है उसका यहां पर तात्पर्य बताते हैं पहले ये कहते हैं। अथ एतस्य साध्य साधन लक्षण से व्याकृत से जगतो व्याकरण प्राग बीजा या बीजावस्था, ये जो साध्य साधन भाव में जो व्याकृत जगत अभी है इसी का जो प्राग अवस्था है जो बीजावस्था है, ताम निर्दित क्षति, निर्दित क्षति श्रुति उसको निर्देश करने की इच्छा करती है श्रुति बीजावस्था को, किस अवस्था को, अभी जो व्याकृत अवस्था में जगत है इसका जो बीजावस्था है उस अवस्था के निर्देश करना चाहती है श्रुति। एक क्यों अंकुराधिकारी अनुताम वृक्ष, जैसे लोक में अंकुरादि को देख करके वृक्ष का बीज का अनुमान करते हैं लोग, बीज है नहीं तो अंकुर फूटता नहीं, वृक्ष नहीं बनता, अंकुराधिकारी को देखकर वृक्ष के बीज का अनुमान करते हैं लोग, ठीक इसी प्रकार निर्देश करते हैं बीज जरूर है ऐसा निर्देश करते हैं लोग, इसी प्रकार श्रुति इस अव्याकृत के निर्देश करना चाहती है बीजावस्था के, व्याकृत के जो बीजावस्था है उसके निर्देश करने की इच्छा करती है। कहा ठीक है, अभी कहते हैं ज्ञान कर्म फलोक्ति आनंतरम अथ शब्दार्थ, अथ भाष्य में जो अथ एतस्य इत्यादि कहा था अथ शब्द, ज्ञान कर्म के फल बता दिया यहां तक है, उपासना और कर्म का फल प्रजापति तक है बताने के पश्चात अथ अब दूसरी प्रकार बोलना चाहती है कि इसकी बीजावस्था बोलना चाहती है, यही है अथ शब्दार्थ जो 16 की टिप्पणी दिया अतः शब्द शब्दार्थी इति अनंतरम उक्तम फलम परामृशति, ये बोलना चाहिए ये पाठ होना चाहिए उक्तम फलम परामृशति एतस्यैव इति शेषो द्रष्टव्य, एतस्यैव संसार साधन साध्य साधन लक्षण से व्याकृतस्य इत्यादि शेष लगा देना बोला। अच्छा ठीक है, मैं आगे बीजावस्था क्या है, ये जो जगत के जो बीजावस्था क्या है, कहते बीजावस्था सावास प्रत्येक अविद्या चिदाभास विशिष्ट अज्ञान, यही है बीजावस्था, माने वहां चेतन भी है खाली जड़ी जड़ नहीं है, जो शुद्ध के जो आवास पड़ा विशिष्ट में जिसको ईश्वर शब्द से बोलते हैं वही वह अव्यक्त अवस्था सबल ब्रह्म कहते जिसको, ये बीजावस्था सावास प्रत्येक अविद्या आवास है न चेतन सावास है, चेतन के जो आवास है शुद्ध का आवास चेतन आवास विशिष्ट जो अविद्या है वही बीजावस्था है, केवल अविद्या नहीं है चेतन भी है जिसको ईश्वर आदि शब्द से बोलते हैं एक बीजावस्था है अविद्या। सत्र की टिप्पणी कहते हैं प्रत्येक आश्रय विषय, आत्मा को ही आश्रय करती है आत्मा को ही विषय करती है, अविद्या का ऐसा स्वरूप है, जैसे बादल होता है ना सूर्य में आश्रयता है तो सूर्य को ढकता है, अविद्या भी ऐसी है माने प्रत्येक में आश्रित है वो और प्रत्येक को ही विषय बनाती है, प्रत्येक आश्रय विषय टिप्पणी कार्य कह दिया, वो प्रत्येक आत्मा है उसी को उसी में आश्रित है, आश्रय भी वही है उसका और विषय भी वही है, ऐसी अविद्या है वो सावास प्रत्येक अविद्या बीजावस्था। तस्या निर्देश तुम इष्टत्व, उसके उपदेश करना इष्ट है किंतु उपदेश करना मुश्किल है अनिर्वचनीय है, उपदेश करना इष्ट है किंतु माने अशक्य है, यही है तस्या माने उस आवास प्रत्येक विद्या के निर्देश तुम इष्टत्व एवं, निर्देश करना उपदेश करना इष्ट तो है किंतु न साक्षात निर्देशत्व, साक्षात निर्देश नहीं होता, ये है अविद्या कह नहीं सकते, ये है अविद्या ऐसा बोलना संभव नहीं है, क्यों अनिर्वाच्यत्वात् अनिर्वाच्य है वो अनिर्वचनीय है, इति वक्तुम ऐसा कहने के लिए निर्दिति क्षति उत्तम, निर्देश करती है श्रुति ऐसा नहीं बोल रहे हैं, निर्देश करने की इच्छा करती है, निर्देश करना इष्ट तो है किंतु साक्षात निर्देश हो नहीं सकता, इसलिए भाष्यकार लिखते हैं निर्दिति क्षति सन लगा करके बोलते हैं, निर्देश करने की इच्छा करती है, निर्देश करना इष्ट है किंतु निर्देश करना संभव नहीं है इसलिए इच्छा करती है श्रुति, किसी तरह से बताना चाहती है, यह अर्थ कर दिया। आगे वृक्ष से बीजावस्था लोगों निर्दित क्षति से संबंध, जैसे वृक्ष का बीजावस्था के लोग निर्देश करने की इच्छा करते हैं, देखा नहीं है किंतु निर्देश करने की इच्छा करते हैं, अंकुरादि कार्य जब देखते हैं तो बीज का जरूर वृक्ष था, ये बीज था बीज के बिना हो नहीं सकता, उसके कथन करने की इच्छा करते हैं, ठीक इस प्रकार आगे कहते हैं यज ज्ञाने पुमार्थ अप्ति, जिसके ज्ञान होने पर पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। यज ज्ञान पुमर्थ आपति ही तदेव वाच्यम, उसी को कहना चाहिए बस इतना क्या, ये संसार के बीज को बोलने की क्या जरूरत है, पूर्वादि शंका उठा रहा है। यज्ञान पुमर्थ आपति तदेव वाच्यम किम इति प्रत्येक अविद्या उच्यते, जो प्रत्येक अविद्या क्यों कहना है, अविद्या से क्या लेना है, जिसके ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होगी, पुरुषार्थ की प्राप्ति होगी, उसको कहना चाहिए, बाकी जो प्रत्येक अविद्या की चर्चा क्यों, ये प्रश्न उठा। तो तत्र उसके उत्तर कहते हैं कर्म इत्यादि का, कर्म भी जो अविद्या क्षेत्र ही असल संसार वृक्ष है, ये संसार वृक्ष जो है कर्म निमित्तक है और अविद्या उपादान वाला है, इसको काटे बिना पुमर्थ की प्राप्ति नहीं होगी, पहले इसको काटना पड़ेगा, यही कहना है, तब तक पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं होगी, मोक्ष होना संभव नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। टीका में कहते हैं उद्धर्तव्य तन मूल निरूपणम अर्थवत इसे, इसको उद्धार करना चाहिए, वो खेड़ के फेंकना चाहिए ना, ये क्या होगा, इसलिए उसके मूल निरूपणम अर्थवत, इसका मूल का निरूपण करना सार्थक तब होगा। अथ पुरुषार्थम अर्थयमानस्य तद उद्धारोपी को उपयुज्यते तरह, पूर्वादि शंका करता है हमारे पुरुषार्थ आने वाला जो व्यक्ति होगा, पुरुषार्थ को चाह रहा है, मोक्ष चाहता है, पुरुषार्थम अर्थ है मानस, पुरुषार्थ को चाहने वाला जो व्यक्ति है उसको तद उद्धारोपी, इस जगत का जो उखेड़ना है, भूल के सही जगत को उखेड़ना है, व्याकृत जगत को उखेड़ के फेंकना है, सावास अविद्या सहित, तो उसका कहां उपयुक्त उपयोग कहां होगा उसका पुमर्थाप्ति के लिए, प्रश्न उठा। तो उत्तर देते हैं तद उद्धारण ही पुरुषार्थ परिसमाप्ति, इस संसार वृक्ष के जब उखेड़ कर फेंके, मूल के सहित संसार वृक्ष उखेड़ के फेंकने पर ही परम पुरुषार्थ की सम्यक आपति समाप्ति, सम्यक प्रकार की प्राप्ति, तब तक नहीं, ये पता है। ठीक है, ननु संसार से मूल में बनास्ती, पूर्वादि कहता है संसार का तो मूल ही नहीं है, अपने आप होता है, ये स्वभाववाद यही बोलता है आजकल, वही इसका मूल कारण है ही नहीं, अपने आप होता है, जल क्यों नीचे बहता है उसका स्वभाव है, अग्नि क्यों ऊपर चलती है उसका स्वभाव है, वायु क्यों तिरछा चलता है उसका स्वभाव है, बस ननु संसार से मूलम एव नास्ति, संसार का मूल है ही नहीं, नास्ति स्वभाववादात, स्वभाववाद है, स्वभाववाद चलता है, अथवा प्रधान आदि एव वातान मूल, अथवा सांख्य मत आ जाएगा प्रधान आदि उसका कारण है, प्रधान आदि है उसके कारण, संसार के मूल कारण वही है, न अज्ञातम ब्रह्म, अज्ञात ब्रह्म जगत का कारण नहीं है, सावास अविद्या करके अज्ञात ब्रह्म लिया था आपने, जो अज्ञात ब्रह्म है वो संसार का कारण नहीं, इति आशंक्य, ऐसा शंका कर उत्तर देते हैं। श्रुति स्मृतिभ्याम परिहरते, कठोपनिषद और भगवद गीता श्रुति स्मृति दोनों के द्वारा इसका परिहार करते हैं, संसार का कारण है, अज्ञात ब्रह्म है, ये कहना चाहते हैं। टिप्पणी स्वभाववाद आपने 18 नंबर की टिप्पणी, स्वभाव आश्रणात्, स्वभाव का आश्रय लेने से संसार का मूल होता नहीं है, अथवा मानने पर भी सांख्य परिकल्पित जो प्रधान आदि संसार के मूल हो जाएंगे, अज्ञात ब्रह्म नहीं है संसार का मूल कारण, पूर्वादि ने कहा गीता और कठोपनिषद प्रमाण है, ये देना चाहते हैं संसार का मूल अज्ञात ब्रह्म है, इसके लिए एक कहा परिहर, तथा च कहा, तथा च उत्तम ऊर्ध्वमूल अवाक्शाखः इति काठके गीता सूच ऊर्ध्वमूल अधःशाखम इत्यादि इति पुराणे च ब्रह्म वृक्ष सनातन, ऐसा कहा। ठीक है, ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम कारणम, ऊर्ध्व का अर्थ उत्कृष्ट कारण है, ऊर्ध्वमूल मूल माने कारण, उत्कृष्ट है कारण और कार्य निकृष्ट है, ये बोलना चाहते, संसार निकृष्ट है, इसका जो मूल कारण है परमात्मा है, उत्कृष्ट है, ये कहना है। ऊर्ध्वम माने उत्कृष्टम कारणम, कार्यापेक्षया परम अव्याकृतम मूलम अस्य, कार्य की अपेक्षा जो अव्याकृत है ना वो उत्कृष्ट होता है, कारण उत्कृष्ट होता है कार्य की अपेक्षा, कार्यापेक्षया कार्य के यद्यपि परम उत्कृष्ट वही नहीं है, फिर भी कार्य की अपेक्षा से उत्कृष्ट है वो, कार्यापेक्षा परम अव्याकृतम मूलम अस्य, अव्याकृत इसका मूल है, यह अर्थ है ऊर्ध्व मूल का अर्थ, संसार वृक्ष का ऊर्ध्वम मूलम अस्य संसार वृक्ष से, जिस संसार वृक्ष का मूल ऊर्ध्व मूल है माने उत्कृष्ट मूल है। इति ऊर्ध बोला। हिरण्य गर्भाद जो मूलापेक्षा है अवाच्य, हिरण्य गर्भादि निकृष्ट है, नीचे है, मूल कारण की अपेक्षा अवाच्य है, निकृष्ट है, ये अवाच्य उनकी टिप्पणी निकृष्टा, हिरण्य गर्भादि निकृष्ट होते हैं मूल कारण की अपेक्षा, यही है अवाक शाखा का अर्थ है, अवाच्य शाखा यश्य माने अवाक शाखा माने निकृष्ट है, अधः शाखा है ना, नीचे है शाखा जिसका, अवाक है शाखा जिसका, एवं ऊर्ध मूलवद शाखो, गीता भी इसी प्रकार है, ऊर्ध मूलवद शाखो अश्वत्व, अश्वत्व शब्द दिया था जो नपुंसक कर दिया है इत्यादि, गीता भी नेतव्य, इसी प्रकार गीता का भी अर्थ कर लेना चाहिए, माने ऊर्ध का अर्थ उत्कृष्ट है कारण जिसका, और कार्य जो निकृष्ट है, ऐसा संसार वृक्ष है, यही समझना है। अस्थि ही संसार मूल से मूलम, संसार से मूलम, सिद्धांत कहते हैं संसार का मूल है, छांदोग्य परिषद छठा अध्याय में ये बातें आई है, नेदम अमूलम भविष्यति ऐसा कहा है उद्दालक ऋषि ने, सेतु अरे बाबा ये अमूल नहीं होता, बिना कारण का नहीं हो सकता, नेदम अमूलम भविष्यति, ये बिना कारण का हो नहीं सकता, ऐसा छांदोग्य की श्रुति में उद्दालक ऋषि ने सेतु को बताया है षष्ठ अध्याय एक इसकी टिप्पणी दिया। अच्छा बीस में दिया नाना अधिक्षु प्रसिद्ध तत्व शाखा एव, ये अवाक शाखा करते कर दिया माने नीचे है कहा, नाना दिशाओं में फैले हुए हैं इसलिए शाखा शब्द का प्रयोग कर दिया प्राणियों को, छांदों की श्रुति है ये। अच्छा नेदम अमूल भविष्य की श्रुति है, तत्स अज्ञातम ब्रह्मैव, वो जो मूल क्या होगा, तत् माने मूलम, जगत का मूल क्या है, अज्ञात ब्रह्म ही है, श्रुति स्मृति प्रसिद्धि इति भाव, श्रुति स्मृति में प्रसिद्धि यही है, अज्ञात मूल ब्रह्म को ही कहा है कारण, यही बताया संसार का मूल उसी को बताया है, प्रसिद्ध इति भाव। वैष्णव की टिप्पणी दिया भाव, सावास प्रत्येक प्रत्येक अविद्याख्य बीजावस्था उक्ति द्वारा, चिदाभास निश्चित जो अविद्या है उसी का ये बीजावस्था के उक्ति कथन के द्वारा, नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव, मुक्त स्वभाव परमात्मा ही प्रत्येक भूत, प्रत्येक क्या है वहां, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा ही प्रत्येक है, प्रत्येक अविद्या में जो प्रत्येक शब्द का अर्थ यही होता है, ज्ञों ज्ञानम च, ज्ञाता भी वही है ज्ञान भी वही है, ज्ञों ज्ञानम च, प्रत्येक जो है ज्ञो ज्ञा भी है ज्ञान भी है, ज्ञों ज्ञानम च इति निश्चितम, ऐसा निश्चय करने के लिए प्रवेश वाक्य प्राचीनम वाक्यम, प्रवेश वाक्य से प्राचीन वाक्य है, तद्यतम तरी अव्याकृत आसित आदि वाक्य है, प्रवृत्तम प्रवृत्त हुई तो परमार्थ वास्तविकता यह है, यह समझना कहा, समय हो गया है, यही रखते आगे चलकर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते।